وظن وأخواتها. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر. Deməli, hər ikisinin eynir nasib edir. Alə ənnəhumə, ənnəhumə qayıdır mübtəda ilə xəbərə. Məf'ulani ləhə. Belə ki, deyir, onların ikisi, yəni mübtəda ilə xəbər, nə olur? Zannə və əxvatının, zanəntu və əxvatının nə olur? Məf'ulları olur. Yəni, zannə və əxvatı nədir? İki məf'ul ilə olur. Aydındır, mübtəda və xəbər artıq məf'ullar olur. Lakin cümlədə iki dənə məf'ul olur. Aydındır? Zannə olur fe'l. Hə? Fe'l madi məbni alə sukun. Hə? Zanəntu. Zannə fe'l madi. Madi məbni alə sukun. Tu faildir. Aydındır? Və sonra gələn mübtədə ilə xəbər deyir ki, məf'ul əl-əvvəl, məf'ul əl-səni. Aydındır? Daha artıq mübtədə və xəbər demirik. Məf'ul əvvəl li zannə və məf'ul səni li zannə. Aydındır? Və hiyə zanəntu və həsibtu və xiltu və zəəmtu və rəəytu və əlimtu və vəcəttu və ətəxəttu və cəaltu və səmiətu. Təqul, zanəntu zeydən qaimən. Zeydi ayaq üstə dayanan hesab etdim. Hə? Yəni, zənn etdim. Və rəəytu amran şəxisən. Əmri bir şəxs kimi gördüm. Hə? Və mə əşbəhə zəlik. Və əqulu əl-qismu səlisu min nəvasixil mübtədəyi vəl-xəbəri zanəntu və əxvatuhə. Ey, nəzairuhə. Nəzair nə idi? Oxşarlar. Eynid. Əndət, cəmi əndətdən iddin. Fil əməli. Əməl baxma. Və hiyə tədxulu aləl mübtədəyi vəl-xəbəri və tansibuhumə cəmiyən. Hər ikisində, yəni mübtədə ilə xəbəri də nəyir? Nasib edir. Yüqal və yüqal lil-mübtədəyi məf'ulun əvvəl وللخبر مفعول ثاني aydın da ve hada'l qismu 10 af'al bunlar da nədir kana kimi fe'llərdir al-awwalu zanantu nahwu zanantu muhammadan sadiqan muhammadi dost zannettim yani dost hesab ettim vasani hasibtu nahwu hasibtul mala nafian malı faydalı hesab ettim yani ki malı menfaatli saydım Deməli, həsibtu, həsibə zannə ilə eyni mənadadır. Və səlisu, xiltu. Xiltu, nəhu xiltu, xiltul hədiqətə musmiratən. Xiltu, xalədəndir. Xalə. Xalə mənası zannədir. Xiltu, ey zanəntu. Xiltu, əl-hədiqətə musmiratən bağı məhsullu hesab etdim. Yəni, zənn etdim. Və rabi'u zəəmtu. Nəhu zəəmtu bəkran cəriən. Zəəmtunun digər mənaları var. Lakin bizə burada, yəni ki, göstərilən məna nədir? Zanəntu mənasıdır yenə də. Necə ki, xiltu, həsibtu, hə? Zəəmtu hamısı nədir? Zannə mənasında, zanəntu mənasındadır. Zəəmtu bəkran cəriən. Bəkri cürətli hesab etdim. Vəl-xamisu rəəytu. Nəhvu rəəytu İbrahimə müflihən. İbrahimi müflihən, yəni ki, nicət tapan gördüm. Gördüm, burada mənası nədir? Rəəytu. Rəəytu mənası burada zanəntu və yaxud da əlimtu mənasındadır. Əlimtu. İki mənadır. Əgər bu, deməli, rəəytunun digər mənaları da var. Əgər bu iki məna, yəni ki, olarsa, onda iki məf'ulu nə eləyəcək, nasib eləyəcək. İki məf'ul nasib eləyəcək. Hə? İrab eləyəndə deyir, rəəytu fe'l madi. Fe'l madi. Hə? Rəə fe'l madi məbni alə sukun. Hə? Məbni alə sukun. Tu fa'il. İbrahimə. İbrahim məf'ulun. Məf'ulun əvvəl. Ha? Li rəəytu mənsubun və aləmətu nasbihi fəthə zahirə fi axrihi müflihən məf'ulü səni li rəəytu rəəytunun ikinci məf'uludur mənsub və aləmətu nasbihi fəthə zahirə fi axrihi aydındır bunları nə formaya görə biz ayıra bilərik həsibdur və xiltu və zəamtu dedik, hamısı zann mənasında. Zann nədən onların fərqləri nədir? Fərqləri deyiliş şəkilləridir ki, deyir ki, zəamtu bəqran cəriyən, o da zanantu. Tələfüzü, o sözlər, o hərflər başqa sözdür, bu başqa, necə ki? Yox, yəni zan nə mənasını verir, daha mısır? Zan nə mənasını verir, lakin ola bilər ki, zəamtu başqa mənalar da versin. Aydındır, lügətən başqa mənalar versin. Lakin bizə lazım olan nədir? Onun zan nə mənası. Zan nə mənası. Məsələn, zəamtu konkret olaraq başqa mənalar da verə bilər. Həmçinin raeytu başqa mənalar verə bilər. Məsələn, raeytu, necə ki, Şeyx Hüseymin Acrumiyan şərh etdiyi kasetlərdə deyir ki, deməli, raeytu 4 mənada olur. Zanantu, alimtu, əbsartu və darab, deyir ki, darabtu riətəhu. Darabtu riətəhu. Deməli, lazım olan zanantu ilə və zanantu və alimtu mənalardır raeytunun. Əgər raeytu zanantu və yaxud da alimtu mənalarında olarsa, o nədir? Zannənin əxavatındandır. Lakin əgər əbsartu mənasında olarsa, onda nə olacaq? Zannənin əxavatından olmayacaq. Zannənin əxavatı olmaq nə deməkdir? Yəni, iki məhfulu nasib edə bilməyəcək. Aydındır, belə demək olmayacaq. Yəni ki, gətirdiyi bir məhfulu nə eləyəcək? Mənsub eləyəcək. Aydındır. Məful bir məful eləyəcək. O necə fərqdir? Raeytu xalidən. Nədən bilə bilərik ki, absartu ansa birini? Raeytu xalidən. Gördüm xalidi. Hə? Gördüm xalidi. Məsələn, tərcümə eləndi. Gördüm xalidi. Xalidi gördüm. Burada görmək mənasındadır. Absartu xalidən. Hə? Gördüm xalidi. Amma sən desəydin ki, raeytu xalidən. Hə? Munciən. Hə? Onda artıq dedin ki, sən Xalidi nicət tapan gördün. Ha, belə gördüm, orada o zənn etmək mənasında deyək ki, tanıdım elən üçün onu. Alimtu. Aydındır. O, düz gəlmir axı. Əgər sən desək ki, Xalidi belə gördüm, o mənaca o orada gözlə görüş olmur. Absartu mənasında olmur. Və sən onda tərcümə elə. Absartunu qoy raeytun yerinə. Raeytu, hə? Necə ki, misalda deyir, raeytu İbrahimə müflihən, əbsartu İbrahimə müflihən, deyə bilərsən? Gördüm ki, o belədir. Gördüm deyirsən tərcümə, lakin əbsartunu qoymaq mümkün olmur iki məhfulu ilə olanda. Aydındır. Lakin ora zanəntu İbrahimə müflihən, ha, düzgün gəlir. Əlimtu, ha? Əlimtu ilə desən, yenə nə olacaq? Düz gəlir. Əlimtu İbrahimə müflihən. Aydındır, düzgün gəldi. Amma absartu mənasını qoysan, düz gəlməyəcək. Gözə görür. Həmçinin absartu yox. Əgər raeytu absartu mənasında olarsa, zannən əxavatından sayılmayacaq raeytu. Əgər raeytu, dördüncü raeytu mənası darabtu riətəhu. Darabtu riətəhu. Şeyx Hüseymin deyir kasetdəki dördüncü mənası raeytunun darabtu riətəhudur. Darabtu. Deməli, dedik ki, dördüncü mənası raeytunun darabtu riətəhudur. Darabtu riətəhu. Deməli, darabtu riətəhu mənasında olarsa raeytu nəyir? Bir məhfulu nasib eləyir. Bir məhfulu nasib eləyir. Məsələn, desən ki, həl raeytə xalidən, həl raeytə xalidən, desən ki, vallahi mə darabtu riətəhu. Vallahi mə darabtu riətəhu. Vallahi görməmişəm onu, lakin orada darabtu riətəhu, yəni hərfən tərcümə eləsək daraba riətəhu, yəni onu gözüm onu görməyib, hərfən desək ki onun mislini görməyib. Burada daraba mislü mənasındadır. Mə daraba riətəhu, yəni ki onun mislində görməmişəm, yəni onu oxşarını görməmişəm. Aydındır. Mənəcə tələffüz eləsək deyirsən ki onu görməmişəm. Lakin darabtu riətəhu mənasında olarsa raeytu zannənin əxavatından sayılmaz. Lazımdır ki, nə olsun? Zanəntu və yaxud da alimtu mənasında olsun. Aydındır? Hə? Deməli, və səbi'u vəcəttu. Nəhu vəcəttu saləhə bəbəl xeyri. Deməli, vəcəttu Əs-salahə bəbəl xeyri. Həmçinin yenə də Şeyx Hüseymin deyir ki, Əcrumiyan şərhində deyir ki, vacətu bir neçə mənada ola bilər. Bir neçə mənada. Deməli, onlardan biri nədir? Da'at bəiruhu fəvacədə əleyhə. Da'at və itirdi dəvəsini. Da'at bəiruhu. Hə? Hərfən götürsə, itdi dəvəsi. Fəvacədə əleyhə. Da'at bəiruhu. Yəni ki, itdi dəvəsi. Vacədə əleyhə ey həzinə. Yəni, kədərləndi bu səbəbə. Yəni, burada vacədə nə idi? Həzinə mənasındadır. Sonra ikinci mənası da'at bəiruhu fəvacədəhə vacədəhə ey ləqiyəhə gördü onu. Qarşılaşdı onu. İtirdi, itdi dəvəsi, itdi onun dəvəsi. Hə? Fəvacədəhə yəni ey ləqiyəhə ləqiyəhə gördü onu. Yəni qarşısına çıxdı o, qarşılaşdı dəvəsi ilə yəni. Üçüncü mənası da'at bəiruhu fəvacədə əleyhə qubəran. İtdi dəvəsi. Hə? Həfəqə, itdi dəvəsi. Tapdı onun üzərində və yaxud gördü onun üzərində nə? Qubəran, toz. Toz torpaq gördü onun üzərində. Deməli, bu üçüncü misalda nə oldu? Artıq iki məful nə oldu? Nasib olundu. Hə? Yəni, burada məna olur ki, demək, vacədə alə həlin müəyyən. Müəyyən bir halda tapdı. Aydındır. Yəni ki, artıq nə nədir? İzah elədi ki, nə cür vəziyyətdə tapıbdır. Deməli, dedik ki, vacədənin üç mənası oldu. Hə? Necə ki, şəxsəm deyir? Həzinə, ləqiyə, bir də ki, tapma, yəni vacədə demə məna olur ki, ələl-həlil müəyyən. Müəyyən bir hal üzrə tapılacaq. Üçüncü məna nədir? İki məfulu nasib eləyir. Deməli, səkizinci və thəminu ittəxəzdü. Nəhvə ittəxəzdü Muhammədən sadiqan. İttəxəzdü Muhammədən sadiqan. Aydındır mənası. Məhəmmədi dost götürdüm. Hə? Dost götürdüm. Dost seçdim. Deməli, deməli, ittəxəzdü, təhlildə deyir ki, ittəxəzdü feil madi, məbni alə sükun, tu fəil, hə? Məbni alə dam, fi məhəlli raf, fəil, hə? Fi məhəlli raf, Muhammədən, məfəul əvvəl, littəxəzdü, hə? Mənsub, aləmət nasbihi, fəthə, zahirə, fi axirihi, sadiqan, məfəul səni, littəxəzdü, mənsubun, aləmət nasbihi, الفتحة الظاهرة في آخره والتاسع جعلت ما هو جعلت الذهب خاتما جعلت الذهب خاتما ها أما سورة سندا الله تعالى ندير دير كي وجعلنا الليل لباسا ها وجعلنا النهار معاشا أيضا جعل أخوات ظن دند Axavat zannədəndir. Yəni, axavat zannədəndir nə demək idi? İki məfulu nəyir? Nasib edir. Və ləəşiru səmi'tu. Nəhu səmi'tu xalilən yəqra'u. Səmi'tu xalilən yəqra'u. Deməli, deyir ki, Şeyx Hüseymin deyir ki, Əcrumiyan şərhində racih budur ki, səmiyə axavat zannədən deyil. Racih budur ki, səmiyə axavat zannədən deyil. Çünki deyir ki, hissiyyətdən olan heç vaxt iki məful nasib edə bilməz. Və deyir ki, səmiyətü xalilən yəqra'u təqdirdə deməli, ixtilaf irəlidədir, ixtilaf küfəllərlə bəsrəllər arasındadır. Bəsrəllər deyir ki, səmiyə nədir? Bir məful nasib eləyir. Bir məfulu nasib eləyir. Amma küfərlər deyir ki, səmiə nədir? İki məful nasib eləyir. Hər bir halda səmiətu xalilən yaqra'u, yəni səmiətu eşitdim, xalilən yaqra'u mənası təqdirdə nədir? Səmiətu xalilən yaqra'u, yəni ki, qariyan. Qariyan, yəni onu oxuyan olaraq eşitdim, hə? Yəni oxuyan idi. Küfərlər deyir ki, qariyan, yəni ki, yaqra'u orada nədir təqdirdə? Məf'ul bihdi, hə? Məf'uldu. Məf'ul səniyidir səmiyyəti üçün. Lakin bəsirlədir ki, nədir? Haldı o. Haldı. Məf'ul deyil, haldı. Aydındır. Haldı. İxtilaf yəni ki, bəsirlərlə küfərlər arasındadır. Bəsirlərin məzhəbinə görə səmiyyə bir ismi mənsub edir. İkinci isim və yaxud da təqdirən onun yerində olan feil və yaxud da cümlə isə nə olur? Hal olur. Aydındır. Bu sonra deyir ki, وَهَذِهِ الْأَفْعَالِ الْعَشَرَ تَنْقَسِمُ إِلَى عَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إِلَى عَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يُفِيدُ تَرْجِيحَ وُقُوَ الْخَبَرِ Birinci qismdə nə olur? Xəbər racih budur ki, yəni ki, üstün olan budur ki, xəbər nə olub? Baş veribdir. وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَفْعَالٍ Dört feildir. Yəni ki, bu dört feillə işlənərsə, bu zanna axvatı 4 feillə işlənərsə 2 məful, yəni xəbər artıq nə olubdur? Üstün sayılır ki, yəni racih budur ki, xəbər baş veribdir. Və hiyə zanəntu, və həsibdu, və xiltu, və zəmtu. Küman etdim mənasındadır hamısı, zənn etdim mənasındadır. Yəni, böyük əksəriyyət bunu bildirir ki, bu verilən xəbər bu feillərlə işlənərsə nədir? Baş veribdir. وَالْقِسْمُ الثَّانِي يُفِيدُ الْيَقِينَ وَتَحْقِيقَ وُقُوَ الْخَبَرِ İkinci qisim, Muhiddin deyir ki, bildirir yəqinliyi. Yəni ki, bu feillərlə işlənərsə, o xəbər artıq baş veribdir. Həqiqətdə baş verib. Yəqin olaraq bil ki, bu xəbər, verilən xəbər, bu feillərlə verilən xəbər nədir? Baş veribdir ismin xəbəri. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَفْعَالٍ وَهِيَ رَأَيْتُ وَعَلِمْتُ وَوَجَدْتُ Aydındır. Yəni, Muhiddin burada رَأَيْتُنُ əlimtu mənasında sayıb. Aydındır. Lakin biz dedik ki, رَأَيْتُ ola bilər, həmçinin ظَنَنْتُ mənasında olsun. Ona görə birinci bölmə həm, yəni ki, ظَنَنْتُ, حَسِبْتُ, خِلْتُ, زَعَمْتُ həmçinin رَأَيْتُنُ yenə də əlavə eləmək mümkün idi. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ يُفِيدُ التَّصَيِّرُ təsəyyirə vəl intiqalə deməli təsəyyir çaradan çevrilib olmaq vəl intiqal daşınmaq, götürmək bir şey nəqli olmaqdan və huvə fiiləni və huma ittəxəztu və cəaltu yaxşı olardı ki, deyərdi cəaltu və ittəxəztu çünki təsəyyir cəaltuya işarədir intiqal İşarədir, ittixazdıya. وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ يُفِيدُ النِّسْبَتَ فِي السَّمْعِ Eşitməyə nisbətlənir. Yəni ki, burada verilən xəbər eşitmə vasitəsi ilə olur. Aydındır. Nisbət fiss səm, yəni ki, burada verilən xəbər nisbətlənir eşitməyə. Yəni, eşitmə ilə xəbər bilinir. Verilən xəbər. سَمِعْتُ خَلِيلًا يَقْرَعُ Burada yaqrav, yəni ki, verilən xəbər nə ilə bildirilir? Yəni ki, eşitmə ilə bildirilir. Aydındır. Xəbər, verilən xəbəri, xəbər verən nə ilə bilibdir? Eşitməklə. Və huvə səmiətu, eşitdimdir.